اگر نان مسلم آپ کو پیس آگے لے آتے ہیں اجنا لہا تو پھر آپ کمپلائی وتھ کریں. صحیح. اور فرمایا وہ اما تخافن من قوم خیانتا, پیچھے آ رہا ہے سورہ توبہ میں, اگر پیس اکال آپ کے درمیان ہو چکا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ یہ قوم خیانت کر دے گی, ان کا ارادہ ٹھیک نہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قبر اس کے کہ وہ آپ پہ چھڑ دوڑے, ہم بھی الیہم علی سوا, آگے سے تنگ دے کے بھائی ہمیں یہ انفارمیشن یہ انفارمیشن یہ انفارمیشن, یہ آپ کا ریکارڈ ہے, کوئی ریکارڈ ریکارڈ نہیں, کوئی امن معاہدہ نہیں. دیکھیے قرآن کریم کے کلیئر کٹ احکام, ہم نے قرآن کے ایک ایک آیت کے اوپر منو مٹھی ڈال دی, تبھی تو پوری دنیا میں ہم زلیل ہو رہے ہیں کہ بھائی امن کے وقت امن اور جنگ کے وقت جنگ, ہم جنگ کے وقت بھی امن کی بات کرتے ہیں بجلی کی وجہ سے. فتوعت لہ نفسہ قتل اخیہ, حالانکہ جو لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ لوگ کبھی امن کی بات نہیں کرتے, وہ تو جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ بم بم بم, وہ تو کوئی ان کو تو کوئی دوسری بات آتی ہی نہیں جو ہے بم کی, کہ انہیں مارو اور انہیں بھی مارو انہیں بھی مارو, اور اگر وہ نہیں مارتا تو پھر مارو, اور اگر نکال دیا پھر انسپکٹر کو تو پھر مارو پھر مارو. صحیح. اگر وہ کہتے کہ بھائی ہمیں کچھ ریٹرن دے دیں کچھ ریٹرن دے دیں کہ ہم کب تک ذلیل ہوں گے, نہیں بس وربلی بات ہے, اور نہیں مانتے تو مارو. جی کوئی انسانیت تو نہیں, کیوں چوری صحیح انسانیت ہے, لیکن کیا کریں مسلمان کیا ہو سکے. اللہ رحم فرمائے. قتل نفس قتل اخیہ, مزین کر دیا اچھا بنا دیا اس آدمی کے لیے نفس اس کے گندے ضمیر میں قتل اخیہ اپنے سگے بھائی کا خون, مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا اس کے لیے کس نے, نفس اس کے گندے ضمیر میں گناونے ضمیر میں قتل اخیہ اپنے سگے بھائی کا قتل کرنا, فقتلہ تو قتل کر دیا اسے, فاصبح من الخاسرین اور ہو گیا وہ لوزر میں سے, بہت بڑا لوزر بن گیا, بیکاز ہی از دی فرسٹ ون ہو مرڈرڈ اے ہیومن بینگ, وہ فاؤنڈر ہے قتل کا قابل, وہ فاؤنڈر ہے قتل. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تک انسان جتنے انسانوں کو قتل کرتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا, فتوعت لہ کیونکہ فاؤنڈیشن اس نے رکھی ہے, فتوعت لہ نفسہ قتل اخیہ, فتوعت لہ ہاں خوبصورت بنا دیا اس آدمی کے لیے نفس اس کے گناونے ضمیر نے قتل اخیہ اپنے بھائی کا خون ناحق کرنا, فقتلہ قتل کر دیا اسے, فاصبح من الخاسرین وہ ہو گیا من الخاسرین لوزر میں سے, فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, فبعث اللہ غرابا, اب وہی ہی بائی تھا وہی ہی قاتل تھا اور وہی ہی اس کا وارث تھا اور اسی ہی دفنانا تھا, لیکن اسے طریقہ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اس کے ساتھ کیا کریں, اب وہ بائی کی لاش پڑی ہوئی ہے اس میں ورم بھی آ رہا ہے, یہ کیا کریں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو پرندے آ گئے اور دو پرندے وہ آپس میں لڑ پڑے تو وہ ایک مر گیا اور دوسرے نے اپنے چونچ اور اپنے پنجوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے ایک قبر بنا دی اور اسے اس میں ڈال دیا اور پیچھے مچھی ڈال دی, اس نے فوراً آئیڈیا پک کر دیا. باس اللہ غرابن, بھجوا دیا اللہ تعالیٰ نے کوا, یبحث فی الارض, جو اپنا چونچ اور پنجے مار رہے تھے, فی الارض زمین میں, لیوریہ تاکہ اسے دکھا دے, کیف یواری سوت اخی کہ کس طرح وہ یواری, کیف یواری کس طرح وہ یواری چھپائے گا, سوت اخی اپنے بھائی کی لاش کو, سو امانا لاش جسد خاکی, قالا اس نے کہہ دیا, یا ویلتا اے کاش, عجزت آیا میں عاجز ہو چکا ہوں, انکون مثل ہذا الغراب کے ہو جاؤں اس کوے کی مانند, فاواریا اور چھپا دو میں سوءتا جسد خاکی اخی اپنے بھائی کی, اصبح من النادمین من اجل ذلک, اب یہ دیکھیے, فاصبح من الخاسرین وہ قاتل لوزر ہو گیا, قاتل کیا ہو گیا, اور دوسرا

کہ پرندے وہ جو شکاری کس کس بھی شکاری ہیں اور حیوان وہ جو کس بھی شکاری ہیں اسے جوارح کہتے ہیں. وما علمتم من الجوارح اور شکار ان حیوانات اور پرندوں کا علم تم جنہیں آپ نے تعلیم دے دی ہے من الجوارح اور وہ کسبی شکاری ہی مقلدین اس حالت میں کہ آپ نے انہیں کہ آپ انہیں تربیت دینے والے ہوتے ہیں. مقلدین تقلیب کا معنی ہے کتے کو تربیت دینا, لیکن یہاں عام تربیت مراد ہے کتے کا ہو وولف کا ہو یا باز کا ہو شاہین کا ہو. مقلبینا اس حالت میں کہ آپ تربیت دینے والے ہوتے ہیں تو علمون ہننا تعلیم دیتے رہتے ہیں انہیں مما اس طریقے پر علمکم اللہ جو تعلیم دے دیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو. فکلو آپ کھائیے مما ان حیوانوں اور پرندوں سے امسکنا علیکم جو محفوظ کر دیا ہے انہوں نے آپ کے لیے. وسکر اسم اللہ علیہ اور یاد کیجئے اور لے لیجئے اللہ کا نام علیہ ان حیوانات پر جب آپ انہیں بھجواتے تو انہیں ان پر اللہ کا نام لیجئے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے ان اللہ سریع الحساب تاکید اللہ تعالیٰ جلدی حساب کرنے والا ہے. تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں سے ممتاز بنایا ہے, ادر وائز ہی از اینیمل, انسان یہ بھی حیوان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی محض مہربانی سے کہ یہ مکلف ہے شریعت پر تو اس کے ساتھ یہ احسان کر دیا کہ اس کے لیے جائز قرار دیا کچھ خاص قسم کے حیوانات کا گوشت کھانا. کیا آپ کو میں نے اجازت دے دی ان حیوانات کو آپ اپنی خوراک بنائیں, ان حیوانات کو آپ اپنی خوراک, ادر وائز دیر از نو اینی پرائرٹی. کہ انسان کیوں حیوان کو کھاتا رہتا ہے, انہیں حلال کرتا ہے قتل کر دیتا ہے اور کھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے اس کو کچھ خاص قسم کے حیوانات کے گوشت کھانے کی اجازت دے دی. اب وہ حیوانات دو قسم کے ہیں, ایک آبی اور ایک بری, ایک خشکی والے ایک پانی والے. پانی والے کا راز تذکرہ گزر گیا تھا, راز تذکرہ گزر گیا تھا کہ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فش فیملی, امام شافی کے نزدیک فش اینڈ فراگ, اور امام مالک کے نزدیک سب کچھ. اب بری میں جب ہم آ جاتے ہیں تو بری میں پھر دو قسم کے جانور ہوتے ہیں حلال میں سے, ایک وحشی اور ایک پالتو. پالتو وہ جو پالے جاتے ہیں اور وحشی وہ جو ڈیزرٹس میں اور جنگل میں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں. پالتو کا معنی یہ کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے اور وحشی کا معنی یہ کہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اب دو قسم کے حیوانات ہو گئے, ان کنٹرول اور انڈر کنٹرول اینڈ آؤٹ آف کنٹرول. اب دونوں کے لیے زوا لازم ہے, کیا لازم ہے؟ زوا کرنا لازم ہے. لیکن آؤٹ آف کنٹرول کے لیے زوا دوسرے قسم کا ہے اور انڈر کنٹرول کے لیے زوا علیحدہ قسم کا ہے. انڈر کنٹرول کے لیے زوا کا طریقہ کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر لے کے یہاں ان کا گلا کاٹیں, یہاں سے نیچے جو اس کو کیا کہہ رہے ہیں مرخرا, تو سارے کہتے ہیں یہ جو ایڈمز ایپل, یہ جو ایڈمز ایپل ہے تو یہ ایڈمز ایپل اسی سے نیچے آپ نے کاٹتے ہیں, کیونکہ یہ ایڈمز ایپل میں بدن کے سارے رگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں سر. اگر آپ نے یہاں کاٹ لیا تو حیوان پھر بھی مر جائے گا اور سبا ہے, لیکن اس حضور حضرات والسلام نے اسے مکروہ قرار دیا کہ اس کی روح نکلتے نکلتے اسے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ کمش یہاں جو مجموع, اسے حضور علیہ السلام نے مجموع الحروق کہہ دیا کہ یہ سنگم ہے, سارے رگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہاں کاٹ دیں تاکہ جلدی بلڈ نکل جائے اور جلد از جلد اس کا خاتمہ ہو جائے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو. تو اگر یہاں سے اوپر کاٹ دیا تو ہم کہتے ہیں کہ زبا ہے لیکن مکروہ ہے, کیونکہ حیوان کو بڑی تکلیف ہو گئی تو یہاں کر دیں تاکہ حیوان بلا تکلیف مر جائے, جلد از جلد مر جائے. تو اس میں ہے ذبح اختیاری. ذبح اختیاری کے کچھ شرائط ہیں. ایک شرط یہ کہ ذبح کرنے والا انسان ہو, کون انسان ہے, لیکن بلیڈ نہیں, صحیح. دوسرا یہ کہ ذبح کرنے والا دین آسمانی کا تابع دار ہو, مینس مسلمان ہو, عیسائی ہو, دین آسمانی کو ماننے والا ہو, اور یہودی ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ مشرک نہ بن چکا ہو, کیونکہ عیسائیوں میں بنو تغلب ایک قبیلہ تھی, بنو تغلب وہ اپنے کو نصارہ کہتے لیکن انہوں نے اسٹیچو بنائے تھے اور شرک شروع کر دیا تھا, شرک شروع کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خلافتی حکم جاری کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز اور ان کا کانا بھی ناجائز. اور اچھا تو یہ دو شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اب اللہ کا نام اگر آپ صرف یہ کہتے اللہ دیٹس اوکے. اگر آپ کہہ دیں اللہ اکبر دیٹس اوکے. اگر آپ کہہ دیں سبحان اللہ دیٹس اوکے. اگر آپ کہہ دیں الحمدللہ. ان اللہ کا نام ضروری ہے لیکن مضمون یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ سنت ہے. اللہ کا نام لینا لازم ہے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر والا جملہ کہنا یہ سنت ہے. بازے میں آ رہی. اچھا اب اگر یہ جملہ آپ بھول گئے, بھولے سے آپ نہ کہہ سکے اور ذبح کر دیا, تو اتفاقاً وہ ذبیحہ حلال ہے, اتفاقاً وہ ذبیحہ حلال ہے. لیکن اگر آپ نے قصدن آمدن چھوڑ دیا, غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا, مسلمان کی ہی بات کر رہا ہوں, کہ مسلمان نے قصدن آمدن چھوڑ دیا, تو صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان نے اگر قصدن چھوڑ بھی دیا تو اس کے قلب دماغ میں لکھا ہوا ہے یہ کلمہ, پرنٹڈ ہے وہاں, تو پھر بھی اس کے نزدیک وہ ذبیحہ جائے. لیکن وہ اس کا مذہب نہیں ہے, اس کا قول ہے. قول مین کہ اس نے ایک بار یہ اوپینین دی تھی, کیونکہ دوسرا اوپینین اس کے خلاف ہے. دوسرا اوپینین اس لیے کہ قرآن کریم میں دو جگہ آیا, ایک کل گزر گیا کہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کہیں ان حیوانوں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے, جس پر اللہ کا نام لیا. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور آپ نہ کہیے ان حیوانات سے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اب نہیں لیا گیا بوڑھے سے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان, میرے امت کے لیے بہت سارے معاملات اللہ نے اگنور کر دیا کہ ان کو بھول چوک ہو گئی. تو بھول چوک کے اثر پر اللہ تعالیٰ اسے حرام نہیں کرتا, صحیح. تو وہ آیت کہاں اپلائی ہوگی, جب آپ آمدن چھوڑ گئے ہیں. اگر ہم وہاں بھی اپلائی نہیں کریں تو اس آیت کو تو پھر منسوخ کرنا ہوگا. امام شافعی سے ہم کہتے ہیں کہ پھر تو اس آیت کو آپ نے منسوخ کرنا ہوگا. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, یہ تو انڈر کنٹرول ہے, مانا جو آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو آؤٹ آف کنٹرول کا شکار کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے شکار, اور شکار دو طریقوں سے کیا جاتا ہے, یا حیوان سے یا کسی آلے سے, یا حیوان سے یا کسی آلے سے. آلہ مین تیر سے, خنجر سے, نہیں بندوق کا مسئلہ علیحدہ ہے, بندوق کا مسئلہ علیحدہ ہے. یعنی وہ آلہ ایسا ہونا چاہیے جسے جارحا کہا جاتا ہے, یہاں بھی من الجوارح آیا ہے, تو اس میں بھی حدیث میں بھی جارحا ہے. جارحا کا معنی جو جرح کر کاٹنے والی ہو, کوٹنے والی نہ ہو. کاٹنے والی اور کوٹنے والی میں فرق ہے. اگر آپ پتھر اٹھائیں اور پتھر سے حیوان مارے تو وہ اسے کاٹتا ہے کہ کوٹتا ہے, کوٹتا ہے. کاٹنے والا ہو جارحا کہا گیا, تو کاٹنے والا کیا چیز ہے, پیرو ہے, چورا ہے, نیزا ہے, یا اس قسم کی جتنی ساری چیزیں نیچے ہو تو تیرو رہی ہو سر, تو بھائی تیرو اچھا. اب اگر آپ نے اس داری دار اور تیز دار والے آلے کو کسی شکار پر چھوڑ دیا تو آپ چھوڑے وقت کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. وہ جس کسی حلال جنگلی حیوان کو لگ گیا, میں ناٹ بی دا ون یو انٹینڈڈ ٹو ہٹ, وہ نہ ہو جس ہرن کو آپ مار رہے ہیں اسی کو نہیں لگی, کسی دوسرے ہرن کو لگ گیا, تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر اس آلے پر کہہ دیا ہے. جہاں تک انڈر کنٹرول حیوان کا تعلق ہے وہاں بسم اللہ اللہ اکبر حیوان پہ کہا جاتا ہے, جہاں تک آؤٹ آف کنٹرول حیوان کا تعلق ہے وہاں بسم اللہ اللہ اکبر آلے پر کہا جاتا ہے. ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر آپ نے ایک معین حیوان پر جو انڈر کنٹرول ہے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا اور اسے چھوڑ کر دوسرے حیوان کو ذبح کر دیا تو دیٹ از ناٹ حلال, کیونکہ یہاں اسپیسیفک ہے یہ کلمہ اس حیوان کے لیے جو ڈٹرمنٹ ہے, یہ اسپیسیفک ہے. لیکن جو آؤٹ آف کنٹرول ہے اسی کے لیے آپ کلمہ اور اللہ کا نام لیتے ہیں, حیوان پر نہیں کسی پر, اس آلے پر. تو یہ آلہ جس کسی حلال حیوان کو لگ گیا تو وہ آپ کے لیے کانا جائز ہو گیا, یہ ایک بات. دوسری بات, حیوانوں سے ایک شکار کروانا, لیکن حیوانوں میں ایک ہوتا ہے پرندہ اور دوسرا ہوتا ہے کتا. اب کتے کی طبیعت ہرس والی ہے, کیا ہے, ہرس والی طبیعت ہے, اور پرندے کی طبیعت وحشت والی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست تعریف کی ہے. تعلیم دینا نام ہے اس چیز کا کہ اس کی طبیعت اور نیچر کو تبدیل کیا جائے. اگر آپ اس پر قدرت حاصل کر گئے کہ کتے کے نیچر کو آپ نے تبدیل کروا دیا, وہ بھوکا تھا, آپ نے ایسا ٹرین کروایا شکار پر چھوڑ دیا اور سالم کا سالم شکار لا کے آپ کے پاؤں میں رکھ دیا. اٹ مینس کہ اس کی نیچر تبدیل ہو چکی ہے, کیونکہ اس نے کانے کے حرص کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور تعلیم نام ہے اس چیز کا کہ برے نیچر کی اصلاح کی جائے. اگر برے نیچر کے لیے اصلاح نہ ہو تو ڈگری کو کیا کریں گے, بھائی فلاں نے 15 ڈگریاں لے لی ہیں, کیا بس کاغذ ہیں ان کے پاس ہیں. تعلیم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا, تعلیم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا. تو اگر آپ تعلیم دیتے ہوئے کتے کے نیچر کو تبدیل کر چکے ہیں, کتے کی نیچر کیا ہے؟ حریص. کہ وہ کانے پر زیادہ حریص ہے, وہ بھوکا ہے. بھوکا آپ نے چھوڑ دیا ہرن پر یا خرگوش پر, بسم اللہ اللہ اکبر, اور وہ جا کے اس نے اس سے کوئی کچھ نہیں کہا, صحیح سالم لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اٹ مینس کہ اس کا نیچر تبدیل ہو چکا ہے. اور پرندے میں وحشت ہے. وحشت کا معنی کہ وہ اگر اسے موقع مل گیا تو بس بھاگ جاتا ہے. شاہین کو موقع مل جائے تو بھاگ جاتا ہے, لیکن جب آپ نے اسے ٹرین کر دیا تو اس کے وحشت والے اور نفرت والے طبیعت کو الفت اور اس میں آپ نے تبدیل کروایا کہ وہ آپ سے مانوس ہو گیا. جس طرح آپ سیڑھی بجاتے ہیں تو واپس آ جاتا ہے, صحیح. تو آپ نے اسے چھوڑ دیا کسی پرندے پر اور اس نے پرندہ پکڑا یا پکڑا نہیں, لیکن آپ نے اس کی طبیعت کو تبدیل کر دیا ہے کہ آپ نے اور وہ آ کے واپس آپ کے ہاتھ پہ. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کے نیچر کو تبدیل کر دیا ہے. تو اس کتے پہ بھی آپ سرٹیفکیٹ دیں کہ نا یو آر گریجویٹڈ آف سیسن یونیورسٹی, صحیح. اور اس شاہین کو بھی آپ سرٹیفکیٹ کہ یو ہیو گریجویٹڈ فرام یو ایس ایل اے. کیا تو یو سی ایل اے کے گریجویٹ ہے, صحیح. آپ کی طبیعت بھی تبدیل ہو گئی اور آپ کی طبیعت بھی تبدیل ہو گئی, لیکن 3 انہیں ٹیسٹ کروانا ہوگا. اور 3 ٹیسٹ کے موقع پر وہ جو شکار کریں گے وہ جائز نہیں, کیونکہ وہ دے آر انڈر ٹرائل, وہ ریکروٹ ہے. ریکروٹ کہتے ہیں اسے ہمیں فوج میں پولیس میں کیا کہتے ہیں اسے, ریکروٹ. تو وہ ریکروٹنگ ٹرین ہے پروبیشن پیریڈ میں. تو پروبیشن پیریڈ میں جو کچھ وہ شکار کرتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا, کیونکہ ابھی تک وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے. تو جب 3 مختلف مواقع پر آپ اسے بھوکا رکھ کر شکار پر چھوڑ دیں کتے کو, اور 3 وہ شکار آپ کے لیے واپس لے آئے, ٹھیک ٹھاک لے آئے, کچھ نہ کہے اس سے, تو ناؤ یو کین ایشو این سرٹیفکیٹ کہ میں یو آر گریجویٹڈ. سرمنی ہوگی جی, کیا سرمنی, کیا کہتے ہیں, کانوکیشن سرمنی ہے ہمارے کتے کی, گریجویشن ہے اس کی, کہ وہ ناؤ اور داگر ہنٹر, شرعی ہنٹر, اسلامک ہنٹر. تو آپ نے اسے سرٹیفکیٹ دے دیا. اس کے بعد جب آپ اسے چھوڑیں گے اور وہ آپ کے لیے لے آئے گا مردہ جانور, تو وہ کیا ہوگا؟ جائز ہوگا, حلال ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا اور جائز ہوگا. یہ ایک بات. باز یا شاہین کی طبیعت ہے وحشت و نفرت والی, تو اسے آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے کانے سے. اگر اس نے کوئی تھوڑا بہت کھا لیا تو اسے وہ حرام نہیں ہوتا, اس کا شکار حرام تب ہوگا جب وہ بھاگ جائے اور آپ کو اسے پکڑنے میں بڑی مصیبت جھیلنی پڑی. تو اس کا معنی یہ کہ ابھی تک وہ صحیح گریجویٹ نہیں ہوا, اس کی پھر پروبیشن ہونی چاہیے. آپ نے پھر اسے ریکروٹ بنوانا ہے پولیس اور فوج میں. پھر اسے کہتے ہیں کہ اسے ریوارڈ کر دیا گیا, واپس لایا گیا. تو آپ نے فوراً واپس اسے سولجر بنانا ہے, اور پھر بعد میں کوئی ستارہ امتیاز ہو, ستارے جرأت اور ستارے شجاعت, صحیح. عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حاتم تھائی کے بیٹے ہیں, حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاتم تھائی کا نام تو سنے ہیں آپ, جیسا سخی آدمی تھا. اچھا, تو غدیب نے ہاتھ میں تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے, اور شکار کے بڑے شوقین تھے, شکار کے بڑے شوقین تھے. کتاب السیف کی 70% احادیث حضرت عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے, کیونکہ وہ اس کا مشغلہ تھا, تو وہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے, تو اسی نے روایات کر دی اپنے شاگردوں کو اور امت کے پاس پہنچائی گئی. باقی صاحب نے بھی کی, لیکن زیادہ تر اسی, کیونکہ فیلڈ اسی کا تھا. تو حضرت عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی, اگر میرے کتے کے ساتھ شکار کرتے وقت کوئی دوسرا کتا شامل ہو گیا اور وہ بھی دوڑ پڑا اس کے ساتھ, اور مجھے پتا نہیں کہ وہ قلب معلم ہے, مینس تعلیم یافتہ ہے, کہ بے تعلیم قسم کا ہے, تو پھر شکار کی کیفیت ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بروں کی صحبت تعلیم یافتوں کو بھی برا بنا دیتی ہے. شریعت کا حکم یک دم الٹ گیا. ابھی اگر آپ کے کتے نے بھی شکار کیا آپ کے پاس لے آیا, تو ہی ہیز بین سپورٹڈ بائی دیٹ ان ایجوکیٹڈ اینڈ ناٹ گریجویٹ پرسن, سو دیٹ شکار از حرام فار یو, کین ناٹ ایٹ اٹ. اب اس سے آپ پک کر سکتے ہیں کہ بروں کی صحبت بالکل شرعی حکم کو تبدیل کر دیتی ہے, کیونکہ انسان کیا خیال ہے؟ صحبت یہی کریں گے. ہاں صحبت صالح ترا صالح کنر اور صحبت طالح ترا طالح کنر. میرا روم میں کہہ دیا صالحوں کے ساتھ بیٹھے رہو گے آپ کی طبیعت صالح ہو جائے گی. بروں کے پاس بیٹھے رہو گے کل نہیں پرسوں پرسوں نہیں مہینے بعد مہینے نہیں تین مہینے بعد نہیں سال بعد پتا کی طبیعت چینج ہو جائے گی. کیونکہ یہ پل اثر رکھتی ہے بات ذہن میں آ رہی بازی میں آ گئی. اب یہ ہے شکار کا مسئلہ. کسی طرح کا شکار تو کتے کی تربیت اس کا حاصل کیا ہے کہ آپ نے کیا تبدیل کرنا ہے اس کا اس کی طبیعت یعنی آپ ایسا کہیں کہ اس کی طبیعت کو تبدیل کرنا ہے اس کی طبیعت کیا ہے حرص تو اس کے حرص والے طبیعت کو آپ نے تبدیل کرنا ہے. شاہین اس کی طبیعت ہے وحشت شہوت نہیں وحشت شہوت کا تمام ہوا نہیں رہتی ہے ہم شہوت والی اس میں رہتے ہیں. اچھا تو اس کی وحشت والی طبیعت کو آپ نے چینج کرنا ہے. اچھا اب درمیان میں بات آ گئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لازم ملازم شاگرد تھے اور صوفیہ میں بہت بڑے صوفی ہیں جلیل قدر محدث ہیں مجتہد ہیں اور صوفی ہیں بہت بڑے. کیا ہیں؟ حضرت علی کے مرید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تین سلسلے ہمارے صوفیہ کے یہ اس کے حوالے سے آ رہے ہیں. ایک سلسلہ قادریہ اور شیخ عبد القادر جیلانی والا اور دوسرا سلسلہ سروردیہ شیخ شہاب الدین سروردی والا اور تیسرا سلسلہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی والا. یہ تین سلسلے یہ حسن بصری کے حوالے سے آ رہے ہیں حضرت علی سے. تو یہ حسن بصری بہت بڑے محدث ہیں وہ کمال کی باتیں کرتا رہتا ہے کمال کی باتیں ہاں وہ کمال کی باتیں کرتا رہتا ہے. تو اس نے کہا کہ کتا انسانی فطرت اس سے نفرت کرتی ہے لیکن فطرت انسانی ہوتا تھا تاکہ آپ کا اعتراض نہ بن جائے یہ تو چاہتے رہتے ہیں ان کی فطرت انسانی توڑی ہے یا تو انسانی فطرت رہی ہی نہیں ہے انسانی فطرت. تو اس پہ میں نے کہا کہ چوہی صاحب ابھی اعتراض کریں گے کہ نہیں جی وہ تو چاہتے رہتے ہیں. میں نے کہا فطرت انسانی ہو تو فطرت انسانی وہ کتے سے وہ میری بیگم صاحبہ ہے ان کی والدہ وہ تو کتا دیکھ کر اسے تو الٹی آ جاتی ہے وہ کتے کو دیکھ کر اسے الٹی آ جاتی ہے کہ شروع ہو جاتی ہے الرجک ہے وہ. اور وہ راستے میں اگر دیکھتے کسی ان لوگوں کو کہ کتے کو پکڑتے ہو اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے کہ یہ کیا عذاب ہے. صحیح اب یہ کتا تمام لوگ اگر کسی کو کنڈم کرنا چاہے ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں داس اسپیڈ یہ کیا کتا ہے جس سے نفرت اور حقارت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کتا یہ کیا کتا ہے. صحیح یہ کتے کا بچہ اور یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ فطرت تو وہی ہے یہ جو کہتے ہیں غصہ ہو کے سمجھ نیچر کا مسئلہ ہے یہ بعد میں تو انہیں نیچر کو ان کی نیچر بھی تبدیل ہو چکی ہے لیکن مائنس سائڈ پہ پازیٹو سائڈ پہ نہیں نیگیٹو سائڈ پہ تبدیل ہو چکی ہے برے ہو گئے ہیں. انہوں نے بھی انسانی نیچر کو تبدیل کر دیا نیگیٹو سائڈ پر ورنہ ان کے اصل نیچر میں وہی بات ہے کہ جب آپ پہ غصہ ہو جاتا ہے اگر آپ نے ہارن دے دیا اگر آپ نے غلط طریقے سے ٹیکور کر دیا اگر آپ نے اسی کی نمبر کی پرواہ کیے بغیر فور اسٹاپ پہ پہلا تو یہ کیا گیا سنا بس وہ پیچھے والے لفظ آپ ہی کہہ دے. صحیح تو اس کا معنی یہ کہ انسانی طبیعت یہ کتے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے نفرت کی نظر سے. لیکن حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کتے میں 10 صفتیں ہیں اگر یہ صفات انسانوں میں آ گئے اور مسلمان میں آ گئے تو ولی اللہ بن جاتا ہے. کتے کی 10 صفات اگر یہ مسلمان میں آ گئے تو وہ کیا بن جائے گا ولی اللہ بن جائے گا. ایک وہ مالک کے پاس رہتا ہے بھوکا رہتا ہے لیکن مالک کا دربار نہیں توڑتا گھر نہیں چھوڑتا اور وہ کہتے ہیں یہ صالحین کی نشانی ہوتی ہے کہ بھوکے رہیں لیکن اللہ کی دربار نہ چھوڑیں. دوسرا وہ کہتا ہے کہ کتے کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہوتا اگر مسلمان بھی ذاتی مقام سے اللہ تعلق رہے تو یہ متوکلین کی نشانی ہے کہ آدمی کا اعتماد اور ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ ہے. تیسرا یہ رات جاگا رہتا ہے اور یہ محبین کی نشانی ہے اگر انسان بھی اور مسلمان بھی رات جاگا رہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے محبین کی نشانی ہے. چوتھا جب مر جاتا ہے تو کوئی نیاز نہیں چھوڑتا اگر مسلمان کوئی اس انداز سے دل زاہدین کی نشانی ہے پرہیزگاروں کی. پانچواں, یہ کبھی مالک سے بے وفائی نہیں کرتا. تو اگر مسلمان بھی اللہ سے بے وفائی نہیں کرے گا تو یہ ہے مریدین کی نشانی, یہ صحیح مرید ہے. چھٹا, میں نہیں چاہتا جتنی جگہ کی ضرورت ہے بس اسی پر بیٹھ جاتا ہے, زیادہ جگہ کو نہیں گھیر لیتا, یہ بہت بڑا پیلس ہونا چاہیے. تو اگر مسلمان کی بھی یہ خوبی آ گئی تو یہ متوازن کی نشانی ہے کہ اس میں توازو ہے. بڑا مقام کیوں چاہتے ہیں؟ تکبر کی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی اس کی غیرآدمی میں اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو دوسری جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے, اس پہ جھگڑا نہیں کرتا. تو اگر مسلمان بھی ایسا ہو تو یہ راضیین کی نشانی ہے, رضا بالقضاء, کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. آٹھواں, ساتواں تو دے دیا, آٹھواں, اگر مالک مارے بھی اسے اور پھر کیا دیتا ہے ادھر, تو فوراً آ جاتا ہے. مارنے کے بعد بھی بلائے پر آ جاتا ہے. اگر اللہ کسی مسلمان کو سزا بھی دے, تکلیف میں بھی ڈالے اور پھر کہہ دے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, چلو پھر جہاد کے لیے اٹھنا ہے, تو پھر یہ خاشعین کی نشانی ہے. مالک بیٹھا رہے تو یہ بھی سامنے بیٹھ کے مالک کو گھورتا رہتا ہے کہ کیا حکم آئے گا. اگر مسلمان میں بھی یہ صفت آئے کہ بیٹھا رہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہے کہ کیا حکم آئے گا, تاکہ فوراً دوڑ پڑے لبیک کے, یہ سالکین کی نشانی ہے, مسلمان سالک بن جاتا ہے. جب کسی جگہ سے اٹھتا ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ واپس آ کے اس جگہ کی صورتحال ہوئی ہوگی, کسی نے قبضہ تو نہیں کیا ہوگا. اگر مسلمان کی بھی یہ طبیعت بن گئی تو یہ مجردین کی نشانی ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یہ 10 صفات کتے والے اگر مسلمان میں آ گئے تو اس کا نام ہے ولی اللہ. اس کا نام ہے کیا؟ ولی اللہ. لیکن فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ کتے میں یہ 10 صفات ہیں اور پھر بھی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. اسی کی ایک وجہ ہے کہ یہ اپنے جنس کا خود دشمن ہے, کہ یہ خود اپنے جنس کا دشمن ہے. کتے کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہوتا ہے؟ آپ نہیں ہوتے, دوسرا کتا ہوتا ہے. کتے کا دشمن کون ہوتا ہے؟ کتا ہی ہوتا ہے, یہ اپنے جنس کا دشمن ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم میٹر آف مسلم غیر انسان, کہ اگر انسان انسان کے دشمن بنتے رہیں تو کتے کی 10 صفات رکھنے کے باوجود کتے کو اتنا حقیر کر دیا گیا تو اس انسان کی کیا کہتی ہے؟ تو اس میں یہ 10 صفات بھی نہیں اور ہم جنس کا دشمن بھی. میں آ گئی وہ مال لم تم من الجوار ہے اور شکار ان حیوانات اور پرندوں کا علم تم. نیچے آپ آیت کو دیکھیں تاکہ علم کی اہمیت آپ کے ذہن میں آ جائے. یا ما علم تم اور شکار ان حیوانات کا اور ان پرندوں کا علم تم جنہیں آپ نے تعلیم دے دیے ایک بار, ایک نفس تعلیم کی. من الجوار ہے اور وہ جو کسب کرنے والے ہیں, کسب از خود ایک علم ہے, یہ شکاری کسب از خود ایک علم ہے. دوسرا مقلدینا اس حال میں کہ آپ اسے تعلیم دے رہے ہیں, تیسری بار تعلیم کا ذکر, تو علمون اللہ اور آپ تعلیم دے رہے ہیں ان کے چوتھے بار تعلیم کا ذکر. مما علمکم اللہ اس طریقے پر جو تعلیم دے دیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے, پانچ بار علم علم علم علم علم کا تذکرہ کر دیا کتے کے لیے کہ بھائی علم کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ نے تفسیر کر لی اور چلو متحد ہو گئے. دیکھیے کتے کے ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے میں نے پانچ بار علم کا تذکرہ کر دیا کہ آپ کی نالج ہر ایک ایشو پر ڈیپ ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ ڈیپ ہونی چاہیے کہ اس کے حواشی اور زوائد اور متعلقات پر جب آپ بات کرنا چاہیں تو کسی پہلو کو آپ تشنہ نہ چھوڑیں, تبھی تو آپ مقتدا بن جائیں گے. کوئی انگریزی کی 10-15 کتابیں پڑھ کر, اردو کی 10-15 کتابیں پڑھ کر امریکہ کا مفتی بن جاتا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ آپ کھائیے اس سے جو آپ کے لیے وہ محفوظ کر دے, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور یاد کر دیں اللہ کا نام اسے چھوڑتے وقت, وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈریے اللہ تعالیٰ سے, اِنَّ اللَّهَ تحقیق اللہ تعالیٰ صریح الحساب جلدی حساب کرنے والا ہے, الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ آج کے دن اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. یہ دیکھیے پہلی والی آیت میں انہوں نے سوال کیا کہ ماذا اُحِلَّ لَكُمُ, کیا کچھ ہمارے لیے حلال ہے, تو اللہ نے فرمایا قل اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, طیبات آپ کے لیے حلال ہیں. اب دوسری بار کہہ دیا الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, آج کے دن میں نے آپ کے لیے طیبات حلال کروا دیے. استقرار کی وجہ ہے احسان کا تذکرہ. تکرار کیوں کیا گیا؟ کہ احسان کی تکرار ہو جائے کہ اللہ نے کتنا احسان کر دیا آپ کے اوپر, طیبات کو آپ کے لیے حلال کروا دیا. کیا آپ کہنے کہ تکرار کی حکمت احسان ہے. انسان کے لیے تو احسان کرے تو جتانا اچھا نہیں لگتا ہے. ہاں تو اللہ تو اگر آپ کے ساتھ احسان کرے اور پتھر بھی لگائے تو یہ اچھا لگتا ہے. الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن احل لکم جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے الطیبات, طیبات حلال چیزیں, و طعام اللذین اور حلال کر دیا گیا ہے آپ کے لیے طعام اللذین ذبیح ان لوگوں کے, ذبیحہ ذبیحہ مینس جو ذبح کیا گیا, ذبیحہ ان لوگوں کا, اوت الکتابہ جنہیں کتاب دے دی گئی ہے, حل لکم وہ آپ کے لیے جائز ہے, و طعامکم اور آپ کے ذبیحے حل لہم وہ جائز ہے ان کے لیے, والمحصنات من المؤمنات اور جائز کر دیے گئے ہیں المحصنات عفیف اور پاک دامن عورتیں آپ کے لیے, من المؤمنات مومن عورتوں میں سے کہ ان سے نکاح کر دیں, والمحصنات اور پاک اور عفیف عورتیں من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے دی گئی ہے, کہ یہودیہ عورت اگر عفیفہ ہو پاک دامن ہو زناکار نہ ہو فاحشہ نہ ہو تو اس سے کر دیں نکاح, عیسائیہ سے نکاح کر دیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں اپنے گورنروں والیوں اور جتنے سارے ارباب اقتدار تھے والی تھے گورنر تھے منسٹر تھے کمشنر تھے ڈپٹی کمشنر تھے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا, نہیں کرو گے نکاح. کسی نے کہہ دیا یہ خلیفہ تھا نا وہ ہمارے خلیفہ, اللہ نے تو جائز قرار دیا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پولیٹیکل ڈکلریشن ہے, کیونکہ میرے گورنر کے گھر یہودی عورت بیٹی رہے گی اور عیسائی عورت بیٹی رہے گی تو میرے اسٹیٹ کے راز راز کہے کے رہیں گے, میرے اسٹیٹ کے راز راز کہے کے رہیں گے. شوہر گھر فائل لایا ہوگا کام کرنے کے لیے اس نے سب کو ڈسکلوز کیا ہوگا, یسر عرب آپ نے ساری امید کروا دی بڑا بڑا غرق کروا دیا. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم جنہیں کتاب دے دی گئی ہے آپ سے پہلے, اذا آتیتموهن جب آپ دے دیتے ہیں انہیں اجورهن ان کے مہر اور ڈاوری, محسنین محسنین احسان کا معنی ہے احسوار, احسان سواد کے ساتھ اس کا معنی ہے احسوار, جب آپ انہیں اپنے ذات کے ساتھ کنفائنڈ رکھیں, محسنین نہیں کہ آپ کنفائنڈ رکھنے والے ہیں انہیں, ایسا نہیں کہ جس ٹیشو پیپر آپ نے استعمال کر دیا ہمارے لیے کم ہو ابھی آپ جا سکتے ہیں, نہیں ابھی آپ نہیں, نکاح مسٹ بی اے کمیٹڈ ون, نکاح مسٹ بی اے کمیٹڈ کنٹریکٹ. محسنین غیر مسافحین اور نہ ہو آپ زائری زناکار, ولا متخذی اخدان اور نہ ہو آپ گرل فرینڈ بنانے والے, ومن یکفر بالایمان متخذی اخدان گرل فرینڈ بنانے والے, وہاں پہ پہلے کہہ دیا تھا پہلے کہہ دیا تھا عورتوں کی صفت کہ وہ بوائے فرینڈ بنانے والے نہ ہوں, اور آپ سے کہہ دیا بلا متخذی احبان آپ گرل فرینڈ نہ بنایا کریں, بس آپ نے کرنا ہے تو نکاح کریں اور نہ کرنا, کیونکہ مسلمان کے لیے کسی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو کافر ہو جاتا ہے بِالْإِيمَانِ ایمان کے بعد یعنی مرتد ہو جاتا ہے, فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ تو پاکی باطل ہو گیا اس کا سارا عمل, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ آخرت میں لوزر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اب اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر دو سے, اور آیت نمبر دو کے اس حصے سے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ انتاپدو کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہیٹر نفرت اور بغض آپ کو عدل اور جسٹس سے ہٹانے کا ذریعہ نہ بنے. آپ جسٹس کو تانے رکھیں, عدل اور انصاف کو تانے رکھیں. اب اس کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹریننگ. اور ٹریننگ ناٹ ٹریننگ اکیڈمی. ٹریننگ اکیڈمی مینس کہ آپ کی ذاتی پیوریفیکیشن ہو جائے, آپ کا روح ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. کیا روح ٹرانسپیرنٹ ہو جائے؟ روح کی ٹرانسپیرنسی کا واحد ذریعہ ہے نماز کے ساتھ کمیٹڈ رہنا. روح کی ٹرانسپیرنسی جسٹس آپ کب کریں گے؟ جب روح ٹرانسپیرنٹ ہو. اگر آپ کی روح کو یہ ہیٹڈ اور انمٹی کی بیماری زنگ اور رس کی طرح لگی ہوئی ہے تو پھر آپ جسٹس نہیں کر سکتے. آپ نے پھر ڈیل کرنا ہے کسی کو دشمنی کے حوالے سے اور کسی کو دوستی کے حوالے سے. وہاں عدل کا جنازہ نکل جائے گا. تو آپ نے اپنے روح سے یہ رسٹ رینیو کرنا ہے. اور کس طرح رینیو ہو سکتا ہے؟ نماز سے. کس طرح ہو سکتا ہے؟ نماز سے. تو اس لیے درمیان میں نماز والا حکم آ گیا. اسے ہم کہتے ہیں معالج. تو یہ حکم کیا ہے؟ معالج, علاج کر رہا ہے آپ کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب آپ ارادہ کرتے ہیں نماز کے لیے کڑا ہونے کا, فاغسلوا وجوہکم, تو آپ دھوئیے اپنے چہرے. فاغسلوا وجوہکم, آپ دھوئیے اپنے چہرے. اب چہرہ کیا ہے؟ ایک یہ حدود اربع اس کے. اسے کہتے ہیں منبت الشعر, جہاں سے عموماً سر کے بال اگتے ہیں. یہاں نہیں, ایسا نہیں کہ جہاں پہ سر کے بال ہیں, کیونکہ جاوید بھائی کے تو سر کے بال ہیں نہیں, تو اس کا چہرہ پیپر وہاں سے شروع ہو جائے گا. نیت کے بھی نہیں, اس لیے آپ نے ٹھوکی بھیجی. صحیح. تو اس لیے منبت الشعر, یہ الفاظ آئے ہیں, منبت الشعر, یعنی عموماً انسان کے بال جہاں سے اگتے ہیں سر والے, تو کہاں سے اگتے ہیں؟ ماتھے سے. تو یہ ہے اس کا ایک ضلع, یہ اس کا ایک باؤنڈری. اور دوسرا باؤنڈری الی اسفل الذقن, چن کے نیچے تک, ٹھوڑی کے نیچے تک. اور تیسرا ضلع یہ کان. اور چوتھا ضلع سیبس چہرہ. اب اگر اس میں سے کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا, وضو از ناٹ ڈن. کیونکہ وجہ یعنی چہرے کی اپنی تعریف ہے شریعت میں. فاغسلوا وجوہکم, آپ دھوئیے وجوہکم اپنے چہرے. وایدیکم الی المرافق, اور اپنے ہاں. کیا ہے؟ داڑھی ہو تو پانی اس کے اندر ڈالنا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر داڑھی ایسی ہو جس طرح میری ہے, یعنی اس کے بال زیادہ گھنے نہیں ہیں. گھنے اس کے ہوتے ہیں جب ان شو جو اپنی بات مدت کی ہو تو ان کے بال گھنے ہوتے ہیں, تو تبھی کو اس طرح کرنا چاہیے. ہاں, کہ گھنے نہیں, آپ کی داڑھی چھوڑی ہے. جب آپ میری جیسی داڑھی سن لیں, داڑھی جب آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ کو خلال کرنا ہوگا. اور اس طرح فاغسلوا وجوہکم, آپ ایسا کریں کہ اب آپ لوگ مولوی بن رہے ہیں تو اپنے داڑھی کو مسلم بنا دیں. فاغسلوا, یہ رفیق صاحب جیسے, فاغسلوا وجوہکم, تو آپ دھوئیے وجوہکم اپنے چہرے. وایدیکم الی المرافق, اور اپنے ہاتھ. الی المرافق, اپنے ہاتھ. الی المرافق, ایلبو تک. اب یہ تک کا جو لفظ ہے یہ ترجمہ ہے الا کا. یہ ترجمہ ہے, پیچھے دیکھیے, جب میں لفظ کا حوالہ دیتا ہوں تو پھر آپ نیچے آیت کو دیکھیے. وایدیکم الی, الی کا معنی اردو میں ہوتا ہے تک. الی کا معنی ہوتا ہے اردو میں تک. اب ایلبو تک, کہاں تک؟ ویدر ایلبو از انکلوڈیڈ اور ایکسکلوڈیڈ. کہ ایلبو یہ انکلوڈیڈ ہے یا ایکسکلوڈیڈ ہے؟ تو اکارڈنگ ٹو فور آف دا ائمہ دیٹ از انکلوڈیڈ, وائل اکارڈنگ ٹو امام ظفر بن حسین, دی فرسٹ ایور اسٹوڈنٹ آف امام ابو حنیفہ, وہ ہم سب کا ایڈوکیٹ مکتا ہے, امام ظفر بن حسین, کبھی کبھار ہم اس کے قول پر فتویٰ بھی دیتے ہیں. کبھی کبھار ماحول کے مطابق کہ امام ظفر بن حسین کا قول یہی ہے, لہٰذا ہم فتویٰ دیتے ہیں امام ظفر کے قول پر. تو امام ظفر بن حسین بہت بڑے عالم تھے, اسی کے نزدیک یہ ایلبو ایکسکلوڈیڈ ہے. تو چار ائمہ کے نزدیک اگر آپ نے ایلبو کو نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوئی. امام ظفر کے نزدیک اگر ایلبو رہ گیا تو وضو ہو چکی اور وجہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ الا قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ مستعمل ہے. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہاں پہ ہے ایلبو تک, وہاں پہ ہے رات تک. تو امام ظفر ابن حذیل فرماتے ہیں کہ وہاں یہ رات یہ فیسٹنگ میں شامل ہے نہیں, جو تو ایکسکلوڈیڈ ہے, وہ تو ایکسکلوڈیڈ ہے. وہ کہتے ہیں سوز دی کیسا فل مرافق, اسی ضرورت ہے, اینڈ ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب اینڈ ہی وڈ بی ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی, کیونکہ اس نے تو آیت کر دیا وہاں سے پریسیڈنس دے دیا, قرآن سے پریسیڈنس دے دیا. لہذا اس کے فالوور اگر کوئی ہیں تو وہ بغیر علم کے وضو بنایا دیا, وضو از ڈن بٹ ناٹ اورس. وائی؟ بیکاز اور ایلبو از انکلوڈیڈ. اور کیوں انکلوڈیڈ ہے؟ اسی کی وجہ ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ائمہ کی جانب سے زبردست وکالت کی ہے. کیا زبردست وکالت؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ہے فخصلو وجوہکم وایدیکم. ایدی یہ پلورل ہے ید کا. ید کا معنی ہے ہاتھ. ید کا معنی ہے ہاتھ. اور وہاں ہے ثم اتم الصیام. صیام پلورل ہے صوم کا. صوم کا معنی ہے روزہ. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اب ہاتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو ڈیفینیشن سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ وہاں ایکسکلوڈیڈ کیوں ہے اور یہاں انکلوڈیڈ کیوں ہے. تمام سنت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی ڈیفینیشن, روزے کی ڈیفینیشن انصاف عن المفطرات الثلاثة نهارا مع النية. انصاف عن المفطرات الثلاثة, اپنے آپ کو بند رکھنا ہے تین حلال چیزوں سے, کھانے سے, پینے سے, انٹرکورس سے. کب؟ مع النية, انٹینشن کے ساتھ. نهارا دن کے وقت. کیا دن کے وقت؟ اب دن شروع ہوتا ہے صبح کو پٹنے سے سورج غروب ہونے تک. تمام انہوں نے تو لالے فرماتے ہیں یہاں لیل آلریڈی انکلوڈیڈ ہے سون کی ڈیفینیشن کی وجہ سے, نہ کہ الہ کی وجہ سے. الہ کی وجہ سے نہیں, وہ ایکسکلوڈیڈ ہے ڈیفینیشن کی وجہ سے. اور یہاں پہ ہے ایدیکم, ہاتھ دوئیں. ہاتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہاتھ جو ایک اسپیسیفک آرگن ہے, یہ شروع ہو جاتا ہے فنگر سے ایبت تک. تبدأ من الأصابع وتنتهي إلى الإبط. جارحة تبدأ من الأصابع وتنتهي إلى الإبط. یہ وہ پاتا داڑھی ہے. یہ سارا ہاتھ ہے. یہ بازو, یہ بازو, یہ ہاتھ ہوا, یہ بازو. ایسے کہتے ہیں فور آرم. یہ ہاتھ سارا جا رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک. اب یہ جو سارا ہاتھ ہے, صحیح ہے, تو اگر اللہ کریم الہ کا کلمہ نہ کہتے کہ الل مرافق البو تک, تو پھر آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک وضو میں اسے دھونا ہوتا. تو جب اللہ کریم نے الہ کے دیا تو مینس کے مرفق کو انکلوڈیڈ, البو کو انکلوڈیڈ باؤنڈری بنا دیا کہ اس کے علاوہ جو حصہ ہے دیٹ از ناٹ. کہ ایریکم الل مرافق, مرافق از انکلوڈیڈ وائل بری مانیں گے دیٹ از ناٹ. So that was the explanation and interpretation being given by Imam Abu Hanifa. اس آدمی کو اللہ نے پتا نہیں کیسا کمپیوٹر دے دیا تھا. وجود پلورل ہے, وجہ ایک کو کہتے ہیں. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. مرافق یہ پلورل ہے مرفق کا, اور مرفق کہتے ہیں ایلبو کو. وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور مسا کیجئے برؤوسکم اپنے سروں پر. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور مسا کیجئے برؤوسکم اپنے سروں پر. وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اب وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے الفاظ میں پھر ائمہ نے مسئلہ بنا دیا ہے رحمہم اللہ. اللہ تعالیٰ تمام کی قبر کو منور بنا دے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی کے دیکھیے, مجھے چھوڑ صاحب مجھے دیکھیے, اگر آپ نے کسی کے دو بال پکڑ کر اس طرح کھینچے تو یہ کیا کہتا ہے؟ او میرے سر کو چھوڑیے. بال آپ نے دو پکڑے ہیں لیکن اس نے کیا کہہ دیا؟ میرے سر کو چھوڑیے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں بھی سر کا تذکرہ ہے. تو اگر دو بال بھی آپ نے ویٹ ہینڈ سے ٹچ کر دیے فرض ہو گیا, مسا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ متعارف ہے کہ لوگ دو بال پکڑ کر دوسرا آدمی کہہ رہے تھے سر چھوڑیے. تو یہاں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ آپ سر کو مسا کیجئے تو دو بال بھی اگر ود ویٹ ہینڈ آپ نے ٹچ کر دیے مسا از ڈن. دیٹ از اکارڈنگ ٹو امام شافعی رحمہ اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ ڈیفینیشن پر چلا گیا کہ سر نام ہے اس چیز کا یہاں تک بال لگے ہوئے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس عمل کو یہ کہتے ہیں استحاب. استحاب کا معنی ہے احاطہ کرنا. کیا کرنا؟ احاطہ کرنا, کہ سارے سر پر آپ نے مسا میں احاطہ کرنا ہوگا. تو موالد جب مسا کرتے ہیں تو وہ سارے سر کو, اگر ان کے سر کا کوئی حصہ ویٹ ہینڈ سے رہ گیا تو ان کا فرض نہیں پورا ہوتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے سر کا ذکر کر دیا اور سر اس پورے پارٹ کا نام ہے, پاٹا باڈی کا پورے کا نام ہے. جبکہ امام بنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او امام مالک, اگر پورے سر کو آپ نے ویٹ کرنا ہے, قیاس تو یہی تھا. کیا قیاس؟ قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ آپ پیوریفیکیشن کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پیوریفیکیشن کر رہے ہیں, وضو جو بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو پیوریفیکیشن تو دھونے سے ہو سکتی ہے, تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ چہرہ بھی آپ نے دے ڈالا, ہاتھ بھی آپ نے دے ڈالے, پاؤں بھی آپ نے دے, تو چاہیے یہ تھا کہ سر بھی دیں. لیکن چونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, میں دین کے معاملے میں آپ کو مشکلات میں اور ہارڈشپ میں نہیں ڈالنا چاہتا, اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ مسا کر دیں. تو اگر آپ ایک آدمی کو مسا کرنے کے حوالے سے اتنے ٹربل میں ڈالتے ہیں تو پھر تو اچھی بات یہ کہ اسے دیں, جو اتنی تکلیف اس سے کرواتے ہیں تو پھر اچھی بات یہ ہے کہ اسے پورا دیں. بسی جو آپ اپنی تکلیف میں کہ بھائی اگر تھوڑا سا ایسا بھی دے دیا تو فرض نہ ڈن, نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ ٹو ٹچ اونلی ٹو آر تھری ایئرس دیٹ از جسٹ جوک, دیٹ از ناٹ مسا. یہ تو آپ جوک کرتے ہیں, یہ کیا ہے جی؟ بس مسا ہو گیا, یہ تو اس کو جواب دے دیا اور پھر اپنے لیے پلی نکالا. کیا نکالا؟ کہ چلو چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ آپ انہیں فرماتے ہیں کہ چلتے ہیں لغت میں. کہاں چلتے ہیں؟ لغت میں, اور عرب کے پاس جاتے ہیں کہ انہوں نے سر کے حوالے سے کوئی بات کی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ عرب کے اطباء, عرب کے فزیشنز ان دی ڈیز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے سر کے چار حصے بنا دیے ہیں. کتنے حصے؟ چار حصے. یہ ون فورتھ ان دا فرنٹ, اس کو یہ کہتے ہیں ناسیہ. کیا کہتے ہیں؟ ناسیہ. ون فورتھ ان دا بیڈ, اس کو وہ کہتے ہیں قزال. کیا کہتے ہیں؟ قزال. اینڈ ون فورتھ ٹو دا رائٹ سائڈ دے کال اٹ الفید الیمین, اور ون فورتھ ان دا لیفٹ سائڈ دے کال اٹ الفید الیسار. الفید الیمین اور الفید الیسار. اب انہوں نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو اٹ مینز کہ اسی سر کا ایک قابل اعتبار حصہ, کیونکہ سارے کو مسا کرنا حرج ہے اور دن میں حرج نہیں ہے, دو بالوں کو مسا کرنا جوک ہے اور شریعت جوک کو پسند نہیں کرتا, تو کم از کم اس کا قابل اعتبار حصہ. تو قابل اعتبار حصہ وہ ہوگا جسے اہل لغت نے یا کسی فیلڈ کے ماہرین نے معتبر قرار دیا ہو, تو کم از کم ایک چوتھائی اس کا مسا ہونا چاہیے. صحیح. اور پھر اس کے لیے شرعی تائید بھی پیش کر دی کہ نبی آدمی صلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا, انصاری مدینہ ایک جگہ اپنی گندگیاں اور ساری کچھ ڈال دیتے ہیں, جو گھر کا کوڑا کر کے سب کچھ ہوتا ہے وہ ایک جگہ ڈمپ جسے کہتے ہیں, ان کا ایک ڈمپ تھا. تو اسی ڈمپ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کر دیا, تقاضا اس کا پیدا ہو گیا. صحیح. اور پھر میں نے پانی کا انتظام کر دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, تو حضور نے وضو بنائی, ومسح علی ناسیتہ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناسیہ کو مسح کر دیا. اس کو مسا کر دیا؟ اس کو ناسیا کو. اب میں نے کہہ دیا کہ اطباء نے سر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے, ناسیا, قزال, فوج یمین, فوج یسار. ناسیا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسا کر دیا, مینس کے ون فورتھ کو. کس کو؟ ون فورتھ کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ ثابت ہو گیا کہ جوک والی بات بھی نہیں, احاطے والی بات بھی نہیں, محتب بھی حصہ ٹچ ہونا چاہیے, کوئی سا ایک چوتھائی حصہ وہ آپ ٹچ کر دے. تو جہاں تک فریضے کا تعلق ہے آپ اس طرح نیلا ہاتھ اٹھا کر اس طرح رکھ دیں, مسا ہو گیا. جہاں تک مسنون عمل یا مستحب عمل کا تعلق ہے تو ہمارے فقہاء حنفیہ میں شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ, اس نے کتاب لکھی ان کنی والیوں میں بیدین مفل مبسوط, ہمارے اتارٹی اپنی حنفی لاز میں. تو شمس الائمہ السرخسی رحمہ اللہ اس نے طریقہ نکال دیا ہے کہ وہ طریقہ صحابہ سے یہ منقول ہے کہ یہ تین تین انگلیاں دیکھیے یہاں سے شروع کریں, انگلیاں لگے لیکن یہ اسے کیا کہتے ہیں ہتیلی نہ لگے اور یہ دو دو انگلیاں بھی نہ لگے. تو یہاں سے تین تین انگلیاں پیچھے گردن تک آپ لے گئے تو وہاں سے پھر ہتیلے لے جائیں لیکن یہ دو انگلیاں محفوظ رکھیں, یہ دو انگلیاں محفوظ ہیں وہ محفوظ رکھیں. یہاں پہلے آئے ایک چوتھائی سے زیادہ مسا ہو گیا, ایک چوتھائی سے زیادہ یہ دو انگلیاں محفوظ رہ گئی, نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں کام کے مسا کے لیے وہ محفوظ. تو بس یہ حنفیہ کا طریقہ اور یہ حنفیہ کا مذہب بن سکے گرو اس کو. وارجو لکم من الکعبین, کیوں چونکہ اسی کا رخ چل رہا ہے تو پیر کا مسا بتایا. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ انتظار کرتے رہیں. وارجو لکم الی الکعبین, اور آپ اپنے پاؤں کو دو ڈالیں الی الکعبین اینکل تک یا اینکل کے ساتھ, کیونکہ یہ سارا پاؤں ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے سارے کو پاؤں کہتا ہے. پھر پاؤں کی اپنی تقسیم ہے کہ یہ ہپ ہے اور یہ تھائی ہے اور یہ نی ہے اور یہ ہم جانے میں کیا کہتے ہیں شن, اور یہ اینکل ہیں یہ فنگرز ہیں سب کچھ. تو اب اگر ارجلا کم سے اپنا بس ہوتا تو یہاں تک آپ دیکھیں اللہ کریم نے فرمایا کابین اینکل تک, تو اینکل آر انکلوڈیڈ ایز ایلبو آر انکلوڈیڈ دیئر صحیح. اب ایک ہے پاؤں کا غسل دھونا, کیا دھونا, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اسے خفین اور موزے پہنایا ہو تو پھر دوسرا مسئلہ ہے مسے کا. پاؤں کا مسا نہیں ہوتا, مسا ہوتا ہے خفین پر موزے پر یا جوربین السخینین پر. تو جب غسل ہوگا دھونا ہوگا تو انکلوڈنگ اینکلز, اور مسا کب ہوگا جب آپ نے کامل وضو بنایا ہوا اور کامل وضو کرنے کے بعد آپ نے پاؤں کے چھمڑے والے موزے پہنائے ہوں یا ایسے جرابے پہنائے ہو جو موٹے ہوں جو آپ کے پنڈلی کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں, اگر آپ میل دو میل اس میں چلتے رہیں تو وہ نیچے نہ آئیں. اور تیسرا یہ کہ آپ نے اس کے اوپر اگر اس طرح گیلی انگلیاں لگا دی, اس میں پاؤں بھی نظر نہیں آ رہا اور آپ نے انگلیاں لگا دی اس طرح تو اس کی رطوبت اندر نہیں محسوس ہوتی اور نہ اندر چلی جاتی ہے. تو اسے کہتے الجوربین السخینین, اس کا حکم ہے موزوں کا, اس کا حکم ہے کیا کس کا موزوں کا. تو دو طریقے ہیں, جہاں تک شیعہ امامیہ کا مسئلہ ہے وہ پاؤں دیتے نہیں, عمر در نہیں دیتے ہیں عمر پر پاؤں دیتے ہیں نہیں, بس اس طرح پاؤں پر تین انگلیاں کھینچ لیتے ہیں, تین انگلیاں سارے عمر پر پاؤں پر کھینچ لیتے اور پھر نماز پڑھتے رہتے. صحیح. تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یا تو پاؤں کا دھونا ہے انکلوڈنگ اینکلز, اور یا اگر طہارت کاملہ کیا طہارت کاملہ کے بعد آپ نے موزے اسے پہنایا, موزے چمڑے سے بنے ہوتے ہیں, کیسے بنے ہوتے ہیں یا ریکسین سے بنے ہوتے ہیں جس کسی سے بنے میں نے موزہ اور رہتا ہے یہ کبھی کے بعد کے پاس ہیں, اگر آپ لینا چاہیں تو یہ آپ کے لیے لائے گا تو سب میں بڑا کام دے گا. یہ رفیق صاحب سے کہہ دیں ہم سب کے لیے ایک ایک جوڑا موزوں کا انتظام کر دیں, پیسے ہم دے دیں گے, پیسے ہم دے دیں گے. ہاں وہ راون میں زیادہ ملتے ہیں, راون میں تو پورا بازار لگا ہوتا ہے اور تبلیغ کے بعد سارے جو اٹینڈ کرے وہ آسانی ہوتی ہے اس میں. آپ آج پہنائیں اور 24 گھنٹے کے لیے آپ کی چھٹی ہو گئی, بس جیسے بھی وضو بنایا بس اسے اس طرح جی انگلیاں. اور حضرت یاری عبداللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان الدین بالعقل لقلت ان اسفل الخفین اولى بالمسح من ظاہرهما. وہ کہتے ہیں کہ شریعت نام اس چیز کا کہ پیغمبر نے کیا حرکت کی ہے, اگر شریعت عقل پہ ڈیپینڈ کرتی تو میں کہہ رہا تھا کہ موزوں کو آپ نیچے سے مسا کر دیں, کیونکہ یہ مسا کرتے ہیں آپ طہارت کے لیے, طہارت کے لیے. تو قبولت وہ تو نیچے والے پاؤں کو زیادہ پہنچتی, اوپر والے کم پہنچتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عقل پہ ہوتا تو میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مسا یہاں کا کر دیں, لیکن حضور اس طرح کرتے تھے اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو موزے یہاں تک ہوتے ہیں, اگر یہاں تک ہو تو اس پہ آپ مسا نہیں کر سکتے. یعنی جہاں تک آپ کے پاؤں کا دونا لازم ہے، وہی حصہ اس میں ڈکا چھپا ہو. تو اگر آپ گھر میں ہیں نیند سفر میں نہیں تو 24 گھنٹے کے لیے آپ کو رعایت دے دی گئی ہے، اور اگر آپ سفر میں ہو تو 72 گھنٹے کے لیے آپ کو رعایت دے دی گئی ہے کہ 72 گھنٹے تک آپ باقی وضو بناتے رہیں، اور جب 72 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نکالیں اور پھر ایک بار دوہرا لیں. اگر آپ صبح نہ دھو کر گیا کام پر گئے دوپہر کا نماز، مگر آپ لندن میں ایسا تھا مگر آپ بھی کرنا چاہتے ہیں گاؤں کے دھونے کی ضروری نہیں ہے، گاؤں کے دھونے کے لیکن وہ جرابے ہونے چاہیے جس کی میں نے تعریف کر دی. نہیں یہ نہیں ہے، وہ جرابے نہیں ہے، آپ وہ جرابے لے لینا، نہیں وہ نہیں کہ چھمڑے والے لے لینا. جربین وہ ہونے سخینین، سخینین کا معنی یہ کہ بڑے موٹے ہوں، کافی موٹے ہوں. ایک دوسری بات یہ کہ وہ کافی سخت ہوں کہ یہاں سے نیچے گریں. تیسری بات یہ کہ اس میں جذبیت کی صفت نہ ہو اور وہاں پہ آپ کو کھول بس محسوس نہ ہو. جو تین صفات ہیں ان جرابوں میں تو پھر وہ لیٹس کا مکھان موزہ ہے. جو جرابے آپ جو پیسے ذکر کریں اس کے اوپر جوتا پہنتے ہیں، ہاں اس کے اوپر پہنتے ہیں. اچھا یہ جو آرمی لوگ بوٹ پہنتے ہیں اس کا کیا ہے؟ تو اگر بوٹ پہ جہاد میں تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، تو اس لیے آرمی والے بوٹ نکالتے نہیں ہیں، اس طرح بوٹوں میں پکڑا ہو جاتے ہیں اور بوٹوں پر وہ کرتے ہیں، وہ بوٹے تو وہاں تک ہوتے ہیں. چھٹی ہو گئی اس کا مطلب 24 گھنٹے تک غسل جانا پڑا، لیکن غسل خانے کی چیز جانے کی چیز نہ پڑی ہے. اگر غسل خانے اکیلے گیا نہیں تو غسل ہے، غسل خانہ جانا ہے. غسل ہوتا ہے سیکسوئل انٹر کورس کے بعد، صحیح ہے، اور غسل خانے جانا وہ ہوتا ہے پیشاب اور پاخانے کے لیے. تو اگر اس کے لیے گئے تو پھر پیشاب اور پاخانے کے لیے جاتے رہیں گے، بس وہ بناتے رہے اور وہاں ٹچ کرتے رہیں. سر یہ سارا جتنے ایک تھوڑا سا اس کو ٹائم آپ دے دیں، جتنے ہم لوگ جو سب لوگ کہتے ہیں یہ آسانی ہے اور ایسے ہی بدلے، یہ آسانی تو اس میں ہے اگر آدمی نماز نہیں بھی پڑھے تو آسانی اس میں ہے، صحیح ہے، اور بغیر وضو کے پڑھے تو اس میں آسانی ہے. آسانی تو اس میں ہے کہ بغیر وضو کے پڑھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آسانی کی بات ہے تو پھر تو آسانی اس میں ہے کہ وضو نہ کرے اور آدمی نماز پڑھے. بچ گیا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، میں تو شروع سے اتار کر وضو کروں. ہاں تو اچھے طریقے تو وہی ہے، بیسٹ ون از دیٹ ون. اگر آپ جنابت میں فتوہرو تو کامل غسل کرتے رہیں، فتوہرو کامل پیوریفیکیشن کریں. فتوہرو یہ نیچے دیکھیں، فتوہرو یہ توا پر بھی شد ہے اور ہاں پر بھی شد ہے. فتوہرو تو یہ دو شد تشدید پر دلالت کرتے ہیں، تشدید کا معنی سخت ہونا، کہ سخت پیوریفیکیشن کریں. تو سخت پیوریفیکیشن کا معنی کہ جب آپ وضو بناتے ہیں تو اس میں آپ نیند بھی دیتے ہیں، فرمائش بھی دیتے ہیں، اور اگر رہ گئے تب نماز اپنی پڑھ دی تو دینا، کیونکہ وضو میں تو 4 ہی فرض ہیں، باقی چیزیں تو سنت ہیں. تو اگر سنت چھوٹ گئی نا وضو میں نتیجے دوران بس نماز تو ہو گئی، البتہ آپ کی وضو کامل نہیں، آپ کو وہ رواج نہیں ملے گا جو کامل وضو پہ ملتا ہے، صحیح. تو اب وضو میں منہ دھونا اور ناک دھونا سنت ہے، لیکن جب سیکسوئل انٹر کورس ہو جائے اور جنابت ہو جائے تو جنابت کے بعد منہ دھونا اور ناک دھونا فرض ہے. اسے کہتے ہیں فتوہرو، اس لیے اللہ کریم نے دو شرط دے دیے کہ مکمل پیوریفیکیشن ہونی چاہیے. کیا مکمل پیوریفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس میں غرغرے کرنا، غرارے کرنا وہ سنت ہے، دھونا اس کا فرض ہے، اور غرارے کرنا سنت ہے. کہ امین اور نات میں تاکہ یہاں تلخی سی پیدا ہو جائے، وہ سنت ہے. کن تم مرزا، اگر آپ مریض تھے اور الا سفر یا سفر پہ تھے، جا خدم میں کم من الغائے تھے، یا آ گیا آپ میں سے ایک آدمی من الغائے تھے پاخانے سے، او لامستم النساء، یا سیکسوئل انٹر کورس کر چکے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، تفصیل تو گزر گئی تھی سورہ نساء میں، فلم تجدوا ماء، اور آپ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے پانی، فتیمم صعیدا طیبا، تو آپ تیمم کر دیں پاک خاک سے، پاک مٹی اور پاک گرد غبار سے، فامسحوا بوجوہکم. اب اگر آپ جنابت میں بھی ہیں تو تیمم کا طریقہ بعین ہی وہی وضو والا ہے. وضو میں تیمم کیسا ہے؟ دیکھیے مگر تو ان اتیم میرا فعل حدث ولی استباحۃ الصلاۃ مجھے اس ڈن اینڈ سوچ بھی کیا ساتھ جناب جناب اپنے ایسا نہیں کہ کپڑے اتار کر سر بھی نہیں کرنا نہیں کرنا ہاں ایک دفعہ یہ اور ایک دوسرے دفعہ یہ دیکھیں طریقہ دکھائیں نوے تو اتم درف حدث ولی استباحۃ الصلاۃ آپ کو عربی میں نہیں آتا اردو میں کہہ دیں کہ میں نیت کرتا ہوں تیمم کرنے کا تاکہ میری ناپاکی دور ہو جائے اور نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہو جائے ڈب دوسرا ڈب ایوری تھنگ از ڈن نہیں نہیں بس ایک کم سہوگ کیونکہ آپ پیوریفیکیشن کے لیے کر رہے ہیں تین بار اگر آپ ہاتھ مارے گھر پر اور چہرے پر تو پاکی نہیں ہوئی ناپاکی ہوئی اگر تین بار آپ گھر پہ ہاتھ مارے اور چہرے پر لگائیں تو آپ کی تو پوری مکت ہو جائے گی نہیں نہیں کتنی مٹی ہوتی ہے ہم سہو بے جو کن آپ مسا کریں بے جو کن اپنے چہروں کو اے ڈی کن اور اپنے ہاتھوں کو من ہو اس سعید میں سے تراب میں سے دس میں سے ماہر عید اللہ ہو اللہ ارادہ نہیں کرتا لے جال علیکم من حرج کہ ڈال دے آپ کے اوپر کوئی ہارڈ شپ ولا کی ارید ہو لیکن اللہ ارادہ کرتا ہے لو تو ہرکم کہ پاک کر دے آپ کو ولی تم نعمت علیکم اور پورا کر دے اپنی مہربانی آپ کے اوپر اور آسان احکام دے دیں لعلکم تشکرون تاکہ آپ شکر ادا کرتے رہیں ادر وائز آپ بیمار ہوں گے پانی استعمال کرنے پر قابل بھی نہیں ہوں گے اور نماز بھی آپ نہیں چھوڑ سکیں گے تو پھر آپ نے حاصل کرنا اپنے کو مروانا نہیں بس آپ کے لیے پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہے طبی نقطۂ نگاہ سے بس تیمم کر دیں گے نماز پڑھیں اور شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ساتھ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو مصیبت میں تو نہیں ڈالتا لیے جاؤ میں یرید اللہ لیے جعل علیکم من حرج پانی کے ہوتے ہوئے بھی آپ تیمم کر سکتے جب آپ بیمار ہوں گے پانی اس بیماری کے لیے یسکرو نعمت اللہ علیکم اور یاد کریں اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے اوپر یا مثلا آپ سے اچین گلیشیئر میں اور وہاں پانی گرم کرنے کا بھی کوئی آپ کے پاس بندوبست نہیں ہے اور اگر ٹھنڈا پانی ہو برف والا ڈال دے وہاں تو برف والی ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے بس یہی کریں گے نہیں وہ تو ٹینٹ جو ہوتا ہے ٹینٹ کے اندر تو برف نہیں ہوتا نا یسکرو نعمت اللہ علیکم اور یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے اوپر میثاقہ الذی اور اللہ کا وہ وعدہ واسقکم بھی جو مضبوط کروا دیا ہے آپ کے ساتھ وہ وعدہ ہے قلتم جب آپ نے کہہ دیا سمینا ہم نے سن لیے اللہ کے احکام وہ اتانا اور عہدے کر دیے تو اب آپ یہ وعدہ کر چکے ہیں تو کر چکے تو آپ نے عہدے کرنا ہوگا وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈئیے اللہ تعالیٰ سے ان اللہ تاکید اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور علم رکھنے والا ہے بذات الصدور سینوں والوں پر سینوں والوں پر مینس کہ آپ کے سینے کے اندر جو دل ہے میں اسی پر بھی علم رکھتا ہوں کہ کیا کچھ وہاں پہ گڑبڑ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کوئی آیت جو سورہ نساء میں نے پک کر دی تھی یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ آپ بنیے قوامین حکمران اللہ کے لیے حکومت کریں گے اللہ کے لیے اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے شہداء بالقسط اور آپ دوائی دیں گے بالقسط انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی تھی یاد ہے آپ کو نہیں یاد تو آپ کو وہاں پہ قوامین بالقسط شہداء للہ آیا تھا اور یہاں پہ قوامین للہ شہداء بالقسط تو میں نے کہا کہ جو دو شرائط حکومت کے لیے وہ دو شرائط شہادت کے لیے حکومت کے لیے کیا دو شرائط ہیں کہ حاکم نے کیا کچھ ہونی چاہیے خدا خوفی اور عدل کا تقاضا خدا خوفی اور عدل کا تقاضا شاہد نے کیا ہونی چاہیے خدا خوفی اور عدل کا تقاضا بس ولا یجرمنکم شنعان قوم اور باعث نہ کر دیں آپ لوگوں کو شنعان قومی کسی قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی اور حسد الا اللہ تعدلوا اس بات پر کہ آپ عدل نہ کریں دشمنی کی وجہ سے اعدلوا عدل کریں اعدلوا عدل کریں واقرب للتقوى، یہی عدل ہی آپ کو قریب لے جانے والے تقوی کی، اگر آپ عدل کرتے رہیں گے تو متقی بنتے جائیں گے، اور ظلم کرتے رہیں گے تو بدماش بنتے جاؤ گے. واقرب للتقوى، اگر تقوی آپ کا مقصود ہے تو تقوا کے لیے آپ نے عدل والی ٹکٹ خریدی اور عدل والی گاڑی میں سوار ہونا ہے. صحیح ہے، کون سی گاڑی میں سوار ہوں؟ عدل والی گاڑی میں سوار ہوں. عدل والی گاڑی میں سوار ہو جائے گے تو تقوا کے اسٹیشن پہ جا پہنچیں گے، ظلم والی گاڑی میں سوار ہو جائیں تو جہنم میں پہنچ جائیں گے. یہی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون، خبردار ہے آپ کے سارے اعمال سے. وعد اللہ الذین، وعدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کر چکے ہیں. دیکھیے جہاں بھی اللہ ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں رائے کرے اس کے بعد عمل صالح کا تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ڈاؤٹ عمل صالح، ایمان ہیز نو اینی لائٹ، اونلی ایمان کے ناٹ پروٹیکٹ یو فرام دی پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی، یو ول بی فار اے لانگ وائل ان دا ہیل فائر اف یور اعمال از ناٹ صالح. یہ اعمال صالح یہ ایمان کو لائٹ دے دیتے ہیں، ایمان کو، ایمان کو کیا دے دیتے ہیں؟ ہاں روشنی دے دیتے ہیں. ایمان کی حیثیت ایک دم کی ہے، اعمال صالح اسے لائٹ پہنچا دیتی ہے. طلب آپ کے پاس موجود ہے لیکن میں سکوں آپ کو انرجائز نہیں کر رہا، اس بلب کو آپ انرجائز نہیں کر رہے. لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا ریوارڈ ہے. والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، اور کذبوا بآیاتنا، اور تکذیب کر چکے ہیں ہماری آیات کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، آپ یاد کیجئے اللہ کی مہربانی آپ کے اوپر. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب قصد کیا ایک قوم نے، اہل مکہ نے، یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ دراز کر دیں اپنے ہاتھ آپ لوگوں کی جانب، اور قتل کر دیں آپ کو حدیبیہ میں، قتل کر دیں آپ کو کہاں؟ حدیبیہ میں. فکف ایدیہم عنکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کو رکوایا ان سے. اگر آپ کے ہاتھوں کو میں نہ رکواتا اور آپ لوگوں سے معمولی سی حرکت ہو جاتی تو وہ تو تیار کرے تھے آپ پر یرغمال کرنے، تو انہوں نے تو پوری تیاری کی تھی، آپ تو عمرے کے لیے جا رہے تھے، وہ تو جنگ کے موڈ میں تھے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کے ہاتھوں کو کنٹرول کر لیا، آپ کے ہاتھوں کو، اگر آپ کے ہاتھوں سے کوئی ادنا سی حرکت ہو جاتی تو وہ تو تیار بیٹھے تھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور خاص اللہ تعالیٰ پر سارے مومن توکل اور اعتماد رکھیں. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12، ہم نے ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ یہ سورت مضامین کے اعتبار سے سنچی ہجری کے اواخر یا سات ہجری کے اوائل میں نازل ہوا، کیونکہ اس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے. یہی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، آیت نمبر 11. پھر اس صورت میں موضوع کے اعتبار سے یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دین کو عداوت اور دشمنی کی بیڑ چھڑا دیا. آپ اس کردار کا مظاہرہ نہ کریں، آپ انتقام والا جذبہ ہمیشہ دبائے رکھیں، کیونکہ انہوں نے جو انتقام والا جذبہ ہمیشہ ابارا تو ان کا حشر کیا کچھ ہوا. جب موقع تھا تو لڑنے سے انکار کر دیا، جہاں موقع نہیں وہاں لڑنے پر اتر آئے. دوسری قوم کے ساتھ جنہوں نے ان کا حق سلب کر لیا تھا، اگر انہیں کے ساتھ جگڑنے اور لڑنے کی حکم آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. آپ ایسا نہ کریں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق لے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، اور پکا وعدہ کس چیز کا؟ کہ آپ کتاب کو فالو کریں گے اور پیغمبر کی اتباع کریں گے. وباسنا منہم اثنی عشر نقیبا, اور مقرر کر دیے تھے ہم نے منہم ان میں سے اثنی عشر نقیبا 12 سردار. نقیب کا معنی ہے سردار, 12 سردار, کیونکہ ان کے قبیلے 12 تھے. حضرت اسحاق کا بیٹا تھا حضرت یعقوب, اور یعقوب کے بیٹے تھے 12, اور ہر ایک کی نسل ایک ایک قبیلہ وہ کہلائی گئی. وہ 12 قبیلوں میں منقسم تھے, تو ہر قبیلے سے اس کا چیفٹین یا کوئی ریپرزینٹیٹو لے لیا. وباسنا منہم اثنی عشر نقیبا, اور مقرر کر دیا ہم نے ان میں سے 12 نقبا, 12 سردار, 12 ملک صاحبان. ہمارے یہاں ملک صاحبان ہوتے ہیں, آپ کے یہاں چوہدری صاحبان ہوتے ہیں, ان کے یہاں وڈیرا صاحبان ہوتے ہیں. ہر علاقے کے چیفٹین کے لیے اپنی اپنی اصطلاحیں ہیں. وباسنا منہم اثنی عشر نقیبا وقال اللہ انی معکم, اور کہہ دیا اللہ تعالی نے ان لوگوں سے پیغمبر کی زبان پر انی معکم, کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, میں آپ کا ہیلپر رہوں گا. ان 12 کے 12 سے اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ میں آپ کو ہیلپ کرتا رہوں گا, لیکن شرط ہے پرووائڈ. لئن اقمتم الصلاۃ, اگر آپ قائم کرتے رہیں نماز کو, وآتیتم الزکاۃ, اور دیتے رہیں زکات کو, مین اگر بدنی عبادات کے ساتھ کمیٹڈ رہیں, جن میں سے سب سے اہم ترین نماز ہے, اور مالی عبادات کے ساتھ کمیٹڈ رہے, جس میں سب سے اہم ترین زکات ہے, وآمنتم برسلی, اور عقیدہ رکھا آپ لوگوں نے میرے انبیاء پر اور رسولوں پر, عقیدے کے پکے رہے, اور عقیدے کے تکے, وعزرتموہم, اور آپ نے ان پیغمبروں کو, عزرتموہم نصرت و تائید دے دی اور اکرام و تعظیم دے دیا. عزرتموہم لغت عربی میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں, تعزیر کا معنی نصرت و تائید کرنا, پیغمبر کو نصرت و تائید دے دی, اور دوسرا معنی اکرام و تعظیم دے دی, کیونکہ دین یہ تعظیم کا نام ہے, دین یہ آداب کا نام ہے. علماء فرماتے ہیں الدین کلہ ادب, دین اول سے آخر تک ادب ہی ادب ہے. جہاں بے ادب ہی آ جاتی ہے, ایٹی کیس ختم ہو جاتے ہیں, وہاں دینداری نہیں رہتی, اندر نہیں رہتی. آپ ہمارے دینی مدارس میں چلے جائیں, کوئی طالب علم استاد کی غیر حاضری میں اس کے پریر رکھ کر قدم نہیں رکھ سکتا, لیکن وی آر اگینسٹ ایٹیکیٹ. کہ میں شیخ ہمارے استاد ہیں, صحیح, اور صرف یہ نہیں کہ قرآن سنت کے استاد, پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی, جس سے آپ جو کچھ بھی سیکھیں آپ اسی کو احترام دیتے رہیں, چاہے کسی سے آپ نے انگریزی ہی کیوں نہ سیکھی ہو, واجب الاحترام ہے, کیونکہ وہ آپ کا استاد ہے. میں نے بتا دیا تھا امام بنی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ اس نے بندی کو کتنا احترام دے دیا, صرف ایک مسئلہ اور ایک ایشو سے سیکھ لیا تھا, کہ کتا بالغ تب ہوتا ہے, اس نے کہہ دیا کہ نر کتا تب بالغ ہوتا ہے جب پاؤں اٹھا کر کسی درخت یا دیوار پر پیشاب کرے. تو وہ گزر رہا تھا اور امام صاحب رحمۃ اللہ درس میں مشغول تھے, پورا اس کے احترام کے لیے اٹھ کر ہوئے. شاگرد نے عرض کیا, جی یہ, اس نے کہا میرا استاد ہے, اس بندی سے جس کے ساتھ کتے ہیں, اس سے میں نے ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے, اور پتہ نہیں یہاں پہ اللہ رحم فرمائے کہ یہاں پہ ٹیچر کا کیا احترام ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, بے ادب قسم کی مخلوق ہے. یہاں یہاں کی یونیورسٹی میں مجھے پتا نہیں, یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے دیکھا گیا ہے, نہیں تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب یہ رہ چکے ہیں, دیکھا گیا ہے کہ آج تک کے جس نے کلاس میں یا ویسے استاد کی عزت نہیں کی ہے وہ آگے نہیں بڑھا ہے, اور اچھا ہوا کہ نہیں بڑھا, اور جس نے استاد کی عزت کی ہے وہ اچھے نمبروں میں پاس ہوتا رہا. دیکھیے, جب شاگرد استاد کو عزت دے تو عقیدت کے حوالے سے اس کا دماغ کھل جاتا ہے. اگر مریض اپنے ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا رہے تو دوائی اس پہ اثر کرتی رہے گی, ادروائز نہیں, چاہے وہ کتنی ہی اعلیٰ قسم کی دوائی نہ دے. جب تک آپ کے نفسیات میں انفعالی کیفیت نہ پیدا ہو, انفعالی کیفیت کا معنی قبول کرنے والا مادہ, اور قبول کرنے والا مادہ یہ ہوتا ہے عقیدت کی بنیاد پر, عقیدت اور محبت اور لو میں ہو, عقیدت پیدا نہ ہو, ایک آدمی پر آپ کا اعتقاد پیدا نہ ہو, تو وہاں آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا, اس لیے سے آگے نہیں بڑھتے کہ ان کی انفعالی کیفیت وہ نہیں انسپائر ہوتی. ہمارا تو عزت کا اسٹینڈرڈ اتنا گر گیا, اگر استاد کو تھپڑ نہیں مارا تو وہ طریقے سے عزت دوں. اللہ وقال اللہ انی معکم لئن اتمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی اور آپ ایمان رکھ چکے میرے انبیاء پر, وحذرتموہم ان کو تائید و نصرت دے دی, وحذرتموہم اکرام اور تعظیم دے دی, واقرضتم اللہ قرضا حسنا یہ دیکھیے اکرام اور تعظیم پر لوگ بڑے بن چکے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے تھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز مبارک پہ گئے, امام ابو حنیفہ کے قبر پہ گئے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے رات کو عشاء کے وقت وتر علی علیحدہ پڑھنا, یعنی دو رکعت پڑھنا اور پھر ایک رکعت پڑھنا, دو رکعت پڑھنا اور پھر اس کے بعد ایک رکعت پڑھنا. ہم تو تینوں اکٹھے پڑھتے ہیں, وہ دو رکعت پہ سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پڑھتے ہیں صحیح, اور اس میں جو قنوت نہیں پڑھتے, وہ سمپلی پڑھ لیتے ہیں, جو قنوت نہیں پڑھتے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو قنوت وہ صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں, دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھتے ہیں جو قنوت. لیکن وہ بغداد گئے, جتنے دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد رہے اس میں رات وتر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق پڑھی, اور صبح نماز میں اس نے قنوت نہیں پڑھی اور رفع الیدین بھی نہیں کیا, رکوع اور سجدہ میں جاتا وقت اس کا مطلب ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, اتنے بڑے امام جو ہمارے استادوں کے استاد تھے اور جو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے, ٹھیک ہے تو حیثیت متحد میرا اتحاد دوسری طرف جا چکا ہے, لیکن اس آدمی سے مجھے حیا آ جاتی ہے. یہی ہوتا ہے ادب. تم تو اتنے بڑے لوگ بن گئے. تمام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد مدینہ میں درس دیتے رہے, اسے حیدر مدنی کہتے ہیں, مدینہ کا عالم. کیا مدینہ کا عالم؟ عام طور پر امام مالک کا روٹین یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد مبارک کے سراؤنڈنگ میں آ پہنچے تو جوتے اتار لیتے, وہاں دور سے ایک منٹ دور سے جوتے اتار لیتے اور پاپا آ جاتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم لگی ہوئی دی گئی, میرے ناپاک جوتے اس کے قدم پہنا پڑ جائیں صحیح. اور کبھی بھی جب بھی مسجد آئے رائٹ اوے رسول اللہ کے قبر پہ چلے گئے, اللہم صلی علیہ کے یا رسول اللہ. اور پھر جب بیٹھے تو جب حدیث پڑھاتے رہے تو کہتے کیا قال حدثني صاحب هذا القبر کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس قبر کے مکین میں مجھے یہ کہہ دیا ہے. تو جب وہ یہ لفظ کہہ رہے تھے اس کے آنکھوں میں سرخ لیا جاتی کہ حدثني صاحب هذا القبر, اس قبر کے رہنے والے نے مجھے یہ خبر دے دی. عبداللہ ابن عمر سے جو روایت کرتے وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وعقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور قرض دے دیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن, مین اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا. تفصیل گزر چکی ہے پورے بقرہ میں. لوکفرن عنکم سیئاتکم, میں محو کر دوں گا, زائل کر دوں گا, ریمو کر دوں گا سیئاتکم, آپ کے گناہوں کو, آپ کے پرسنل ریکارڈ کو صاف کروں گا. آپ کا جو پرسنل فائل بن چکا ہے, اگر آپ یہ کام کرتے رہے تو پرسنل ریکارڈ پہ آپ کے جو ڈیبٹس ہیں ان تمام کو میں ختم کر دوں گا, ڈیبٹس نکال ہو جائیں گے. ولاؤکلنکم, اور داخل کر دیں گے آپ کو جنات, باغات کے اندر, تجری من تحتہا الانہار, رواں دواں ہوں گے ان کے نیچے ان جنتوں میں الانہار, مختلف قسم کی نہریں. فمن کفر بعد ذالک, اور جس نے کفر کر دیا اس واضح حکم کے بعد, فقد ضل سواء السبیل, وہ خطا کر چکا ہے معتدل راستے کو, معتدل راستے سے وہ بھٹک گیا. سواء السبیل کا معنی بیلنس پاتھ, سواء السبیل کا معنی بیلنس پاتھ, کہ وہ بیلنس پاتھ سے بھٹک چکا ہے. فبما نقضهم ميثاقهم, ہمارے شیخ فرمایا کر دے فقد ضل سواء السبیل, کہ اس کا معنی یہ کہ پٹری سے وہ گر چکا ہے, کہ پٹری سے, اور جو ٹرین پٹری سے ایک بار گر پڑے اسے پھر واپس پٹری پہ لانا دل گردے کی بات ہے, وہ دھنستا رہتا ہے پھر زمین میں, وہ دھن جاتا ہے زمین میں. فبما نقضهم ميثاقهم, بس ان کے توڑنے کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا, لغناهم, ہم نے ملعون کر دیا ان کو, وجعلنا قلوبهم قاسیا اور ہم نے کر دیے ان کے دل بہت سخت, قاسیا بہت سخت. اب کتنے سخت ہو گئے, یہ بعد میں اس سختی کی تصویر اور نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے کہ اس سے زیادہ سختی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کو چیلنج کرتے رہے, اللہ نے جو تورات بھجوایا تھا وہ اپنے پہ اسے تبدیل کرواتے رہے. تو وہ آدمی اتنا جرأت مند ہو کہ اللہ کے نازل کردہ آئین کو وہ آٹے کی ناک کی طرح ادھر ادھر موڑتے رہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اتنی کہ اس کا دل بہت سخت ہو گیا ہے, کوئی خوف خدا ہے نہیں. یحرفون الکلم عن مواضعه, یحرفون وہ تبدیل کرتے رہے الکلم تورات کے کلمے, عن مواضعه اپنے جگہوں سے, ونسوا حظا اور چھوڑ دیا انہوں نے, حظا مما ذکروا به ونسوا اور چھوڑ دیا انہوں نے حظا علم کا وہ حصہ, ذکروا به جس کے ذریعے انہیں نصیحت کر دی گئی تھی, ولا تزال تطلع على خائنة منهم اور ہمیشہ ہوں گے آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان یہود کے درمیان یہ چیز جینیٹیکل آ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ خیانت کرتے رہیں گے. ولا تزالوا ہمیشہ ہوں گے آپ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تطلعوا کہ انفام ہوتے جائیں گے, غلا خائنت منہم ان کی خیانتوں سے. آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی کہ فلاں قبیلے نے یہ خیانت کی, فلاں نے یہ خیانت کی, فلاں نے یہ خیانت کی. کل ہم پیکٹ آف حدیبیہ وہاں یوتھ کلاس میں پڑھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکٹ آف حدیبیہ جو کر دیا, تین طبقے تھے مدینہ میں رہنے والے, ایک مشرکین ایڈلیٹرز مشرکین جو اسلام نہیں لائے تھے لیکن منافق بن چکے تھے اس طرح عبداللہ ابن ابی, لہذا وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے رہے, لہذا حضور اسراج وسلام اسے مسلمان کی حیثیت سے ڈیل کرتا تھا, اور دوسرے مسلمان جو انصار مہاجرین تھے, اور تیسرے یہودی ان کے تین قبیلے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہود کے تینوں قبیلوں کو بلایا کہ آج کے بعد مدینہ کی حیثیت اسٹیٹ کی ہے, پیکٹ آف مدینہ, میثاق مدینہ مشہور چاچ رہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچتے ہی مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کروایا. اس معاہدے کے چیدہ آرٹیکل یہ تھے, فرسٹ آف آل کہ آل دا سگنیٹریز وہ ریسپیکٹیبل سٹیزن اور ریسپیکٹیبل نیشنلز ہوں گے اس ریاست کے. ایک دوسری بات کہ کوئی بھی کمیونٹی جو سگنیٹریز ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں کریں گے, تیسری بات, اور اس قوم کے ساتھ کسی سازش میں شریک نہیں ہوں گے, اور تیسری بات کہ ہر ایک کی لائف, اسی کی پراپرٹی اور اسی کی عزت اور ڈگنیٹی یہ محفوظ ہوگی, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی. اور چوتھی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا ڈالی میثاق مدینہ میں کہ ہر ایک انڈیویجول ہی ول بی ایکول ان دی آئز آف لا, لہذا اگر کوئی انلیگل کرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ سبجیکٹ ٹو لا آف دی لینڈ اسے اپلائی ہوتی جائے گی, چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ مسلمان ہو جو کچھ بھی ہو. اور پانچویں بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا دی کہ اپنے عبادات اپنے طور پر کروانے میں تمام کمیونٹیز آزاد ہوں گے اور کوئی ان کے عبادات میں انٹرفیئرنس نہیں کرتا رہے گا. صحیح, اب یہ معاہدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا رائٹ اوے, اسی معاہدے کے بعد ابو سفیان نے رابطہ کر دیا یہود سے اور انہوں نے سازش شروع کر دی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو روزانہ نئی اطلاع ملتی رہی کہ آج بنو قریظہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اور آج بنو نذیر یہ منصوبہ بنا رہے ہیں اور آج بنو قینقاع کے ساتھ ابو جہل کا آدمی آیا تھا وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں. اللہ کریم اسی کی اطلاع دے رہے ہیں کہ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور ہمیشہ ہوں گے آپ تَتَّلِعُ کہ اطلاع پاتے رہیں گے, عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ انہی کے خیانتوں پر, اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر تھوڑے بہت ان میں سے جو ایمان لا چکے ہیں, جس طرح کعب الاحبار حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت سلمان فارسی. فَعَفُ عَنْهُمْ آپ ان سے فاف عنہم تو آپ یہود کو عفو کرتے رہے، مینز کہ ابھی اپنے لیے مزید محاذ نہ کو لیے، فاف عنہم تسامح سے کام، اگنورنس سے کام دیتی جائیے، اگنور کرتے رہیں، اگنور کرتے رہیں، بس آپ مطلع رہیں کہ وہ سازش کرتے رہیں گے، لیکن دوسری محاذ اپنے لیے اپنے سٹیٹ کے اندر نہ کو لیے، ابھی تو آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے. فاف عنہم آپ درگزر کرتے رہیں، وصفح اور لا تعلق رہتے رہیں. وصفح لا، اگر اس موضوع پر کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اسے گنڈے کو چھیڑے ہی نہیں. دیکھیے کتنی پولیٹیکل حکمہ کہ جب تک ریاست سٹیبل نہ ہو تبھی تک آپ اپنے لیے دوسرا مار نہ کھولیں. ان اللہ یحب المحسنین، تحقیق اللہ تعالی پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. ومن الذین قالوا انا نصارا، اور ان لوگوں میں سے جو کہہ دیتے ہیں انا نصارا کہ ہم نصارا ہیں، قالوا انا نصارا کہ ہم نصارا ہیں، اخذنا میثاقهم، یہ نصارا کو مسیحیین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ مسیحیین، ان کا نام نہ قرآن نے رکھا نہ حدیث نے رکھا. اصل میں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، یہود نے ان پر طنز کرتے ہوئے انہیں مسیحیین کہہ دیا. اس طرح غیر مسلم جب مسلمانوں پہ طنز کرتے ہیں تو محمدن کہہ دیتے ہیں، مسلم کبھی نہیں کہتے، پھر کیا کہہ دیتے ہیں؟ محمدن. اور یہ جوک کرتے ہیں، جب محمدن کہتے ہیں تو یہ جوک کرتے ہیں، پھر مسخرہ اڑاتے ہیں. تو یہود حضرت عیسیٰ کے تابعین کا مسخرہ اڑانے کے لیے انہیں مسیحیین کہا کرتے تھے، صحیح؟ تو ان لوگوں نے اپنا نام